بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من أخذ بمنواله واتبع سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المقربين، نبدأ معكم إن شاء الله في درسنا المعتاد في شرح مبادئ التجويد من كتاب الحافظ المقري أحمد بن أحمد بدر الدين الطيبي رحمه الله تعالى. كيتا سامون سماكم إن شاء الله بركة أن أبا درس كيتا دلم شرح بوكو الطيبي دلم أحكام التجويد. سبلم ملاي أدى سؤالا تتبكو أستاذي، أخذت الفوائد الدرس الذي مضى؟ ليس بعد، قدر الله أنا درس وأنت لم تكن موجود. نعم. ما هو المقصود بقول الناظم وعدة الحروف للهجاء 29؟ 29 بلا امتراء يا بلال. ها؟ 29. قال بلا امتراء، أبا ما سني بلا امتراء يا أخانا حنيف؟ هذا تأدار كوراكو. كنابا دي جاكب تأدار كوراكو سبب أدا أبا سبب بطل تبي ها عندك سبب أدا خلاف، أدا خلاف دي جاكب تأدار كوراكو ما سني إتو بندبات يام بالين أبا بطل ينتدى أدار كوراكو ولو ada khilaf. Siapa ingat untuk saya khilaf itu macam mana? Indak ya Ali, ingat? Nah. Ada dua pendapat. Yang pertama, yang 29, yang dua 28. Masya-Allah. Siapa dia cakap 28 ya akhana Salman? Yang cakap 28. Kenapa? أحسن. سبب ألف سما همزة من جادي أبا ساتو من جادي 28. يعني جاكب 29 دي جاكب ألف سما همزة إيتو أبا بيسا بطل. نعم. ها يا أخانا عندك يا زبير، سيابا يعني جاكب 29 أن ألسان دي أبا حجة دي أبا سيبويه رحمه الله تعالى دن جمهور أهل العلم. أحسن. جاكب سيبويه أنت من ينقان جمهور أم أبا إيتو لا بس. ها alasan dia apa؟ نخرجnya beda، suaranya apa beda. Betul. Yang cakap sama ya akhana Ibrahim، alasan dia apa؟ apa maksudnya dalam tulisan dia apa؟ Dia cakap tengok tulisannya sama. Ada alasan lagi. Betul. Nah, Bilal. Ha? Sama. Betul. Itu nombor pertama. Nombor dua, ingat. Ada alasan lain untuk dia yang cerdas. Ahsan. Kalau anda mau pakai alif itu beda, pakai juga apa? Waw dan ya. Waw dan ya dia saudara apa? Alif. Menjadi 30 apa? Satu. Dia jawab kalau anda mau pilih harf alif dari al-jawf, ada saudaranya waw dan ya. Betul tak betul? Waw dan ya itu bukan sama waw yang ya yang biasa, yang hakiki itu. Beda. Kira semua, kenapa pilih alif meninggalkan yang saudaranya? Mada qal Al-Jazari? للجوف ألف وأختها دي جاكب. Betul. Tapi jawaban untuk alasan itu apa ya Khan Muhammad؟ Tak perlu. Kenapa؟ Sebab waw an ya maddiyah hubungan sama waw an ya yang apa؟ Yang biasa. Contoh mustahil anta baca waw an ya maddiyah anta apa؟ Tak bergerak makhraj waw dan ya yang hakikiya. Maksudnya ada hubungan. Betul, betul. Tapi alif itu beda tak beda? Beda. Anda pun tulisan dia hampir sama, 100% tak sama. Tak perlu. Ahsantum. Baik, bismillah. Thumma qala rahimahullahu ta'ala awaluha, yang pertama dari huruf iskran, dia mau menjelaskan untuk kamu kenapa 29. Dan dia mulai sama bab yang paling utama di ilmu qira'ah. Tengok ya huwani. Saya bagi kamu faedah dari sekarang. Antum sekarang tahap yang tinggi, bukan tahap yang awal. Sudah habis jazariyah, muqaddimat. Berapa buku kita sudah habis dalam tajwid? Betul? Antum ingat? Ahkamu tajwid al-mubtadi'in al-ghawthani. Ingat? Sudah habis buku itu. Lepas itu kita buat al-jazariyah berapa kali? 4 kali belajar jazariyah. Betul tak? Betul. Lepas tu sekarang tahap nombor 3 Abatibi, antum dalam tahap yang nombor 3. Faham tak faham? Masya Allah. Tengok ya akhwani fillah, hafadzakumullah. Babul hamzah wal hamzat, hamzah dan hamzat, bab yang paling utama di ilmu al-qira'ah. Untuk hafz atau untuk qira' lain atau untuk qira'at, bab yang utama. Tengok, fokus sama saya. Babul hamzah, bab yang utama dalam ilmu apa? Al-qira'ah. Riwayat hafz walau riwayat lain sama. Mafhum. Al-hamzah itu hal dia ajib. Anta buka Asy-Syatibiyyah ada babul hamazat, babul ibdal, babu waqf hamzah wa hisham ala al-hamz. Itu semua hubungan sama apa? Hamzah. باب الهمزتين من كلمة، باب الهمزة من كلمة. itu semua باب untuk apa? همزة. jelas. اذا انتم فوكس. باب الهمز untuk حفظ paling mudah. tak perlu apa? banya قواعد dan banya tak ada. sangat mudah. حمز حفظ رحمه الله تعالى dalam riwayat ini dalam باب الهمز ikut rasmnya. ada همزة maksudnya apa? Baca. Tak ada hamzah maksudnya dia apa? Tak baca. Kecuali satu, dua. Ada sedikit tempat-tempat yang kecuali, kita belajar satu persatu. Faham? Dia mau menjelaskan tu. Tapi anta fahaman hamzah itu macam mana, apa hubungan antara hamzah dan huruf al-mand, kenapa tulisan al-hamzah banyak jenis dan lain-lain. Mudah, sangat mudah. Satu persatu. Faham tak faham? Wadih? Masya Allah. لهذا في أصول القراءات، لأن كتاب القراءات دو بقيان أصول وفرش. أصول مأسونية قواعد فرش مأسونية أبا خلاف دلام سيتي بسورة إيتو قواعد القراءات. كيتا تقاب دلام أصول القراءات سيابا ينكواد دلام باب الهمز مأسونية كواد دلام باب أبا قواعد قراءات. سيابا ينضعيف دي باب الهمز مأسونية ضعيف دلام باب أبا أصول أبا قراءات. Hamzah itu yang utama. Nafun. So dia mulai sama hamzah itu, kamu fokus. Tapi itu yang mudah, bukan qira'at, itu riwayat hafz dan lain-lain. Sangat mudah. Nafun. Qala rahimahullah ta'idhan, ya khuan tulis fa'idah itu. Fa'idah. Babul hamzah di ilmu qira'ah, bab yang paling utama. Riwayat hafz atau riwayat lain sama. Sebab ahkam dia banyak dan beda-beda. An mustahil anta cakap orang itu qari' wa muqri', tapi dia tahu tak tahu ahkam hamzah itu. Mustahil, susah. Tak jadi. Faham? طيب قال رحمه الله تعالى أولها الهمزة لكن سميت داري 29 إيتو برتاما حرف الهمزة كنابا حرف الهمزة دلام ترتيب إيتو ينبتول أدى ترتيب أنتو حروف الهجاء الخليل بن أحمد بسيبة ويدا العلماء ينبسر بسر والترتيب أنتو حروف الهجاء ترتيب أنتو أبا حروف الهجاء جلسة جلسة ديا مولاي سما أبا همزة kecuali Al-Khalil ibn Ahmad mulai sama harful Ain. Itu sebab bukunya, nama buku ini apa? Ain. كتاب العين. يام بياسا ديامولا يسمى حرف الهمز، حرف الهمزة. ها دي جاب سبب بانيا أسباب، بانيا أسباب داري أسباب نيا ساتو دي جاب سبب نما الله تعالى مولاي سما همزة. أنت كلو بتشا آية الكرسي ما وجاكاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم تلم والتكبير أنت ما وجاكاب الله أكبر بتو بتول هذه آه جاب تينغو لفظ الجلالة مو ليس ما همزة تشريف أنتونيا مجدي حرف يمبرتاما دلم ترتيب حروف الهجاء dan asbab lain-lain dari asbab niya itu sebab nombor dua harful hamza dari dalam harf yang pertama juga aqsal halqi hamzun ha'u maksudnya dalam urutan huruf dari dalam harf yang pertama harf apa? Harful hamz aqsal halq tempat niya tempat yang pertama juga. Apa Ibn Jazari berkata rahimahullah ta'ala dalam huruf al-halq ala apa? Aqsal halqi hamzun lepas tu ha'u maksudnya hamzun harf yang pertama juga yani subhanallah dalam urutan makharij dia harf yang pertama dan dia harf yang awal kalimat Allah masyaAllah idhan tashrif ma'nawi wa tashrif haqiqi pertama dalam makna dalam syaraf dan makna dan syaraf dan haqiqat juga yang pertama. Awaluha al-hamzatu qala lakin summiyat bi-alifin majazan. Tapi dia cakap yang pertama hamzah tapi kadang-kadang dia bagi nama hamzah harf apa? Alif. Contoh alhamdulillah. Sekarang anda mau baca alhamdulillah. Hamzah tak hamzah? Alhamdulillah. Tapi waktu tulisan saya cakap sama kamu tulis alif lam ha mim dal. Saya tak cakap tulis apa? Hamzah lam ha mim dal. Betul tak betul? Waktu tulisan anda mau tulis alif lam ha mim dal. Tapi waktu baca anda mau baca apa? Alhamdulillah hamzah. Betul. Betul. Buka mushaf kalau anda buka mushaf mau tengok alhamdulillah kalimah yang pertama apa? Alif. Afwan, harf yang pertama dalam kalimat alhamdulillah apa? Alif. Tapi waktu anda baca mau baca apa? Hamzah. So dia cakap sama kamu yang pertama harful hamzah tapi kadang-kadang dia bagi niya nama alif sebab ditulisan kadang-kadang apa? Sama. Itu sahaja. قال بألف مجازا دي بقي دي نما ألف مجاز بكان دلم حقيقة إذ قد صورت بها في الابتداء حتما سبب بياسا كلو همزة إيتو دي أول كلمة دي أبا بوات أبا ألف كتوالي كلو همزة إيتو استفهام دي تليس همزة Hamzah istifham untuk tanya. Ambil faedah itu. Faedah. Kalau Hamzah awal kalimah di bahasa Arab, dia tulisnya sama apa? Alif. Kecuali kalau Hamzah itu untuk tanya, dia tulis Hamzah. Jelas tak jelas? Nah. Untuk berbedaan antara ikhbar dan soalan. Tanya dan khabar. Contoh sudah habis tulisan. Contoh alhamdulillah. Kalau anta mau tanya alhamdulillah. Kalau mau tanya alhamdulillah, sekarang mau tulis apa? Hamzah. Kalau kata mau tanya alif sahaja, ikhbar anta mau cakap alhamdulillah kepada Allah Taala, anta mau cakap apa? Anta mau tulis apa? Alif lam ha mim dal. Tapi kalau mau tanya anta mau tulis apa? Hamzah lam ha mim dal. Tapi biasa dia jenis hamzah, lepas tu alif kecil, lam hamim dan. Mafhum tak mafhum? Kenapa itu? Itu perbezaan antara tanya dan khabar. Itu sebab kita baru tahu kenapa dia guna alif untuk tulis al-hamzah. Kenapa taghir? Apa taghir? Bukan merubah. Apa makna tabdil? Tabdil ya. Tabdil? Hah? Ganti. Kenapa dia ganti alif sama hamzah? يعني إنه همزة تبي دي جانتين سما أبا ألف سبب كلو ألف مأسونية خبر كلو همزة أوريجينال أصلي إتو مأسونية أبا سؤالا إتو بربيدان قال بألف مجازا إذ قد صورت بها في الابتداء حتما وهي في سواه بالواو ويا وألفي ودون صورة تيجيك كلو أنت مومول لاي كلام دبها سعرب أنت تليس همزة سما ألف كتواني كلو إيتو أنت سؤالا جلس جلس قاعدة إيتو جلس كلو أنت مو تليس كلمة مومول لاي أنت تليس كلمة دبها سعرب دلم مولاي أنت مو تليس داري أول أبا كلو أول كلمة أبا ألف تبي بتشاني أبا همزة تبي كلو همزة إيتو تنغه كلمة بكان أول كلمة tengah kalimat atau akhir kalimat kadang-kadang dia tulis al-hamzah itu dalam waw, kadang-kadang dalam ya, kadang-kadang dalam apa? Alif. Apa maksudnya? Maksudnya sekarang anta mau baca al-mu'minun qad aflaha al-mu'minun. Al-mu'minun itu macam mana? Sekarang tulis al-mu'minun. Hah, bagi saya tahu macam mana anta Hanif? Huruf al-mu'minun macam mana? Pertama tengok dia jaga pertama alif, tapi anta membaca apa? Hamzah, lepas tu lam, lepas tu mim, lepas tu waw. Waw atasnya hamzah yang sedikit. Betul tak betul? Hamzah yang sedikit itu tidak ada sebelum ini, itu baru. Faham tak faham? Idan waw lepas tu nun. Dia cakap tengok al-hamza biasa ganti sama huruf al-mad. Kalau awal kalimah tulisannya sama alif, kalau tengah kadang-kadang sama waw, kadang-kadang sama apa? Ya. Ya macam al-malaika. Al-malaika contoh yang bagus. Sekarang al-malaika tulisannya macam mana? Hah, indak ya akhana Abdul Rahim. الملائكة تلسان ما شمنا حرفين برتاما ألف لبستو لام ميم لام ألف لبستو الملاء لبستو ستلا ألف همزة بكان همزة أبا همزة أتس أبا أتس ياء متى تبتون إدو سبب نماني أبا ياء لبستو كاف لبستو تاء تنغو أول نية ألف تبي بتشاء أبا همزة تبي تنغه نية أبا يا يعني كلو همزة إتو مضمومة تنغى إتو قاعدة قاعدة إتو ما شميتو كلو همزة تنغى كلمة تبي حركة نية أبا ضمة أتو سبلوم نية ضمة دي تلس نية سما واو كلو حركة نية كسرة أتو سبلوم نية كسرة تلس نية أبا يا كلو حركة نية فتحة أتو سبلوم نية فتحة تلس نية سما أبا ألف itu al-qa'idah, sangat mudah. Macam al-mu'minun ulama'ukum malaika sama as-sama' dima' du'afa' ya'ni kalau hamzah tengah atau akhir kalimat tengok harakaniya, kalau itu sakin tengok harakah sebelumnya. Kalau haraka al-hamza atau haraka saki, hamza saki tapi sebelumnya fathah, maksudnya mau tulis hamza sama harf apa? Alif. Kalau dhammah, waw. Kalau kasrah, ya. Tapi awal kalimat terus menerus apa? Alif. Sekarang dia mau cakap sebab ini ada ulama yang tak kira al-hamza. Tapi salah. Quran sahih. مفهوم يا أخواني في الله؟ جلس أجلس، واضح إن شاء الله. سنعاد مودة سكران سيطانية علي قال وهمزة أول كلمة دي بها عرب ترس من رس تلس ما أبا ألف قال وهمزة إتو يا سلمان تنه كلمة تلس ما واو كنا أبا قال وهمزة تنه كلمة تلس ما واو كنا أبا سما واو ما شام المؤمنون كنا أبا عندك يا أخانا حنيف حسب سبلمني ضمة كلاو دي ضمة مثل علماؤكم أتو سبلمني ضمة دي الساكن سبلمني سبب بياسة كلاو حرف ساكن تنغو أبا سبلمني أدا أبا كلاو بكان ساكن تنغو حركة نياد لنصو مثل ترقيق الراء إنغت إنغت كلاو راء مكسور مرقب كلاو ساكن تنغو سبلمني أبا kalau sakin sebelumnya tengok sebelum-sebelumnya juga betul. طيب اذن kita cakap sekarang sini al-mu'minun tulis hamzah sama waw sebab al-hamzah sakin sebelumnya apa dhamma. Kapan kita tulis al-hamzah sama ya? Kapan kita tulis al-hamzah sama ya عندك يا خان ابراهيم atau sakin sebelumnya apa? Kasrah. Contoh malaika. Ahsantum. Thumma qala rahimahullah ta'ala wa duna suratin an kadan kadan al-hamza itu tidak ada apa? Tidak ada huruf, tidak ada waw, tidak ada ya, tidak ada apa? Alif. Contoh untuk tidak ada surah, tidak ada harf, dia tulis hamzah langsung macam itu atas baris, tak ada apa-apa. Contoh as-sama, labas. Tapi tulisan yang pertama hamzah itu tak ada-ada sebab alif itu untuk apa? Hamzah. Tapi contoh yang bagus juga. Labas. Santa maju sama. Nah. Lagi? Apa? Qalat imra'atul aziz. Naam, labas. Dia tulis hamzah atas apa? Paris. Kadang-kadang hamzah tak ada. Tak ada, bukan sama alif, bukan sama waw, bukan sama ya. Kosong macam itu atas surat. Kenapa? Jawaban itu sebab illahnya tulisan sahaja kepada Al-Quran. Apa maksudnya? Maksudnya biasa kalau Al-Hamzah atas baris langsung macam itu sebab hubungan sama apa? Alif. Asalnya sama apa? Alif. Tapi dia mau berbedaan untuk kamu antara hamzah yang ada mad sebelumnya dan hamzah yang tidak ada apa? Mad. Contoh as-sama. Sekarang tengok hamzah atas baris, betul tak betul? Betul tak betul? Tapi sebelumnya ada apa? Alif dan ada apa? Mad. Dia mau cakap sama kamu sini ada mad. Kalau langsung al-hamzah maksudnya itu sama alif tapi tidak ada apa? Mad. Mafhum tak mafhum? InsyaAllah ini kita mau belajar lebih masa depan bi'innillahi azza wa jalla. Tayyib. Idan kalau saya tanya kamu kenapa tak ada surah, anda jawab sebab itu syarat tulisan. Cukup. Tak perlu ta'lil. Cakap sebab syarat tulisan. Idan hari ini ya akhwani fillah kita belajar bania ta'lil. Bania asbab. Dan fawaid, kita belajar faedah kenapa babul ham, belajar faedah babul hamz itu bab yang paling utama di ilmu qiraah, betul tak betul? Kenapa? Sebab ahkam dia banyak, jelas. Dan kita belajar kenapa ganti hamzah sama alif. Dan kita belajar hal hamzah awal kalimah macam mana, awal kalimah hal dia apa? Alif. Terus menerus kecuali kalau ada apa? Istifham tanya. Mau tulis apa? Hamzah. Ini kita cakap ta'lil. Kenapa dia tulis alif terus menerus walau pecahnya Hamzah? Untuk perbedaan antara ikhbar sama apa? Tanya istifham. Betul? Lepas tu kita akhwan belajar hal Hamzah tengah kalimat atau akhir kalimat sama. Kenapa dia tulis Hamzah kena-kena sama waw? Sebab harakannya apa? Dhamma. Atau sebelumnya apa? Dhamma kalau sakin. Kenapa tulis dia ya? Sama. Kasra. Kenapa tulis dia alif? Sebab apa? Fathah. Mafhum? Kalau tak ada surah, maksudnya dia tulis Hamzah atas baris langsung, itu ikut qawaidul rasm. Qawaid apa? Tulisan. Sudah. Mafhum? Tengok akhirnya khanifillah sebelum habis dia cakap rahimahullah ta'ala waduna suratin fama bilhamzati mumayyizun yakhussuha min surati. Tak ada surat, tak ada bentuk yang khusus kepada harf apa? Alhamzah, tak ada. Dia gunting alhamzah sama huruf lain. Bal yasta'iruna laha surata ma marra li takhfifin ilayhi ulima. Dia gunting alhamzah sama huruf itu sebab takhfif. Kalau orang tanya kamu kenapa gunting-gunting itu untuk hamzah sama huruful nad, anta cakap sama apa? Sama takhfif. Apa maksudnya takhfif di sini? Takhfif maksudnya ada Arab yang pilih dalam bahasanya, dia pilih tak pecah hamzah kalau ada bontok untuknya. Tak pecah. Dia pecahnya sama apa? Harfnya. Contoh al-mu'minun, dia baca apa? Al-mu'minun. Al-malaika, dia baca apa? Al-malaika. Ta'wilah, dia baca apa? Ta'wilah. Imra'atah, dia baca apa? Imra'atah. As-sama', dia baca as-sama'. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Kenapa harful hamzah gunting? Sebab ada dua madhab untuk pecah hamzah itu dalam bahasa Arab. Dua-dua madhab itu ada dalam Quran. Yang pertama madhab orang yang takhfif, ikut takhfif, ringankan bahasanya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau hamzah itu sama bentuk huruf, dia pecah huruf, tak pecah apa? Hamzah. Madhab lain itu macam Hafs, pilih baca apa? Hamzah langsung. Tapi tulisannya semua sama. Tulisannya dalam Al-Quran semua apa? Sama. Yakfi lahuna jazakumullah khairan. Subhanahu wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.